Bismillahirrahmanirrahim. Bu akşam inşallah konumuz Rum suresindeki mucize. Kur'an-ı Kerim Allah kelamı olduğu için Celle Şanühü baştan aşağı mucizedir. Fakat özellikle bu mübarek sürenin ayet-i kerimelerin ayrı bir özelliği var. Allah Teala Melam bize buyuruyor bu suresinde. Estaizu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim. Bunlara huruf-u mukatta deniyor. Yani kesik okunan harfler. Bunlara bazı müfessirler anlamlar vermeye çalışmışlar ama yine sonunda Allahu alem demişti her biri de. Yani buradaki asıl anlam Allah Teala bilir. Bu Allah ile peygamber arasında bir tabi şifredir. Ve arkadan Mevlam şöyle buyuruyor. Gulbeti Rumu. Rumlar mağlup olundu. Rum peygamberimizin zamanında o dönemde yeryüzünde iki güç vardı. Yani Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin özellikle Mekke döneminde dünyada iki süper güç vardı. Biri batıda Doğu Roma İmparatorluğu, yani Bizans İmparatorluğu vardı. İkincisi doğuda İran, Sasani Devleti vardı. İşte o dönemde dünyayı bu iki dev süper güç paylaşmışlardı. Aralarında bazen savaş da olurdu. Bazen biri, bazen öbürü kazanırdı. Fakat bu savaşlar pek sonuç alınmazdı ama bu savaşlardan. Fakat miladi 613 yılında İranlılar Roma'ya saldırdılar. Bu saldırıda tabi ikisi de dev süper güç, ikisi de çok kanlı savaşlar oldu. İşte bu savaşta Roma devleti tamamen hezimete uğradı, bozguna uğradı. Kur'an-ı Kerim'de acaba bu konu neye geliyor acaba? Allah Teala acaba bizlere bu konuyu neden bildirdi? Roma ile İran arasındaki savaş Mekke-i Mükerreme'ye ulaştığı zaman Mekke'de bulunan müşrikler, Allah'a şirk koşanlar, puta tapınanlar, İslam düşmanları kendi akıllarınca buna sevindiler. Yine bunu kendi açısından sanki iyiye yorumladılar. Onların yorumu şöyle idi. İran'da onlar gibi putperest, yani o dönemki İran ateşperestti. Ateşle tapınırlardı. Yani putperestti açıkça. Yine Mekke müşriklerinin yorum ve görüşüne göre Bizanslılar, Romalılar da ehli kitap idi. Yani bir kitapları vardı. Şimdi şöyle yorumlu buna Mekke müşrikleri. Müşrik olan, puta tapan İranlılar Romalıları mağlup ettiğine göre biz dediler, her zaman dediler, Müslümanları mağlup ederiz dediler. Hatta bunun üzerine bir de münavebe oldu. Yani bir bahse girişme oldu bu konuda. O konuyu sonra inşallah tekrar döneceğim. Önce inşallah ayet-i kerimeye bakalım. Allah-u Teala bize buyuruyor. Gulbeti Rumu. Rum, yani Romalılar, Roma devleti mağlup olundu, yenildi yani. Hezimete uğradı. Fî ednel erldi. Yerin en yakın yerinde. Yani Arabistan'a en yakın noktada savaş oldu. Ki Ürdün civarlarında. O dönemde çünkü Mısır, Suriye, Ürdün, Filistin, Anadolu'nun tamamı Roma devletinin idi. Irak'ın çoğunluğu diğer doğu tarafı da İran'a aitti. İşte bu nedenle Arabistan'a en yakın yer olan Ürdün çevresinde bu iki dev güç, muazzam bir o iki ordu buna çarpıştılar. Bu savaş sonucunda İran üstün geldi ama fakat Romalılar tamamen bozuldular, askerlere kaçıştılar. Ve İran birlikleri yürüyerek, yani işgal devam ederek Ürdün'ün tamamını, Suriye'nin tamamını, Filistin'in tamamını, Mısır'ın tamamını aldılar ve bir kolda Anadolu'dan İstanbul'a doğru yürüdüler. İran orduları Boğaz'a geldi, Haliç kıyısına kadar geldi. Artık İstanbul surları kuşatıldı. İstanbul'un düşmesi artık aşağı yukarı kesinleşti. İran ordusu tamamen bozuldu. Pek çokları kılıçtan geçirildi. O günkü İran devleti gerçekten çok muazzam bir kan döktü. Bu durumda o günkü Roma İmparatoru Heraklius denen kişi artık İstanbul'u, tahtını, tacını kurtarmak amacıyla elçiler gönderdiği İran komutanına her türlü şartları kabul edeceğim, yeter ki barış olsun. İstanbul'u surları zorlamayın diye rica'yı gönderdi. Ve sonuçta şu şekilde bir harp tazminatı ortaya kondu. 1000 yük altın. O zaman sayı değil de yük olarak ölçü birimiydi. Yani deve yükü ölçü alınırdı. Bak düşünün ki 1000 yük altın. 1000 yük gümüş. 1000 yük ipek kumaş. 1000 tane at. 1000 tane de beyaz kadın, cariye, köle. Bunlar verecek harp tazminatı olarak. Tabi Roma İmparatoru Heraklius bunları hepsini kabul etti. Hatta İran hükümdarı Hüsrev o kadar hıncı varmış ki hırsını alamadı. Bir de şöyle bir şart koştu. Roma İmparatoru dedi, İran'a gelecek, Medain, başşehirler oraya gelecek. Bizim taptığımız ateşe o da secde edecek dedi. Bu şartı koştu. Bu şart hafifletildi, yerine getirilmedi. Fakat tabi Roma devleti bu harp tazminatını verdi ama hazinesi tam takır oldu. Halkından ağır vergiler aldı. Ancak bu şekilde bunları karşılayabildi. Ama Mısır, Suriye, Ürdün, Anadolu'nun çok yerleri elinden çıktı. Ayrıca Roma devletinin de merkezi otoritesi tamamen sarsıldı, yıkıldı. Etraftaki tekfurlar, yani valiler, beyler de onlar artık merkeze bağlılığını kestiler, bağımsız oldular. Bu durumda artık Roma'nın işi bitmişti. Dünyada süper güç iken küçücük bir devlet haline geldi. Hazinesi tam takır oldu. Halkı muazzam fakirleşti. Ağır vergilerle ezildiler. Artık bunların doğrulması imkanı yoktu. Bu durumda İşte hal böyleyken tabi bu haber Mekke'ye ulaştı. Henüz daha Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mekke dönemindeydi bu olay. Mekke müşrikleri işte buna sevindiler. Az evvel de arz ettiğim gibi yani İran onlara göre ateşperestti, yani putperestti, müşrikti, Allah'a şirk koşuyorlardı. Yine onlara göre Bizans ehli kitaptı. Müslümanların ehli kitap onları bir kefeye yani koydular. Günümüzde bazılarının yaptığı gibi ve buna sevindiler. Bunun üzerine işte Allah Teala ayet-i kerimeyi gönderdi. Mevlam buyurdu ayet-i kerimesinde işte Roma devleti evet yenildi, mağlup oldu. Fi edinel erldi Arabistan'a en yakın bir yerde ve hüm o Romalılar minbade galebihim seyaglibu. Allah Teala burada buyurdu. İşte bu Roma devleti bu mağlubiyetten sonra seyaglibun. Buradaki sin yakın için kullanılır. Onlara yakında tekrar galip gelecekler. Yani yakında tekrar bir savaş olacak. Ve bu savaşta Roma üstün gelecek, savaşı kazanacak. Mevlam buyurdu. Ne kadar bir zamanda acaba? Bunu da Mevlam buyurdu. Fî bid'in sinîne. Bid'in sininde sinin senenin çoğulu. Bid'a küsür anlamına geliyor Türkçemiz olduğu gibi. 3 ile 9 anlamına geliyor. Yani 9 yıla aşmayacak bir zaman içerisinde Roma ile İran arasında tekrar savaş olacak ve bu savaşı Roma kazanacak. Peki bu nedir şimdi? Tabi bu Allah Teala'nın buyurduğu hüküm haşa yerine gelmese. Yani o günkü askeri otoritenin görüşüne göre artık Roma belin doğrultamaz. Tapuk elinden alındı. Vergi gelirleri çok kısıtlandı. Halkı gayet fakirleşti. Küçücük bir İstanbul çevresine ancak kalabildi. Ki İran dünyanın tek süper gücü oldu. Bugünkü Amerika gibi. O günkü Roma'nın tekrar doğrulup da İran'la savaşa kalkması bile hayredilmezdi. Ama Allah Teala burada buyurdu. Fi bid'i sinine. Yani 9 yıla kadar bir zamanda yeniden Roma ile İran savaşacaklar ve o savaşı Roma ordusu kazanacak. Lillahil emru min kablu ve min ba'du. Bundan evvel de, bundan sonra da yani her zaman emir Allah'ın hükmüdür. Allah'a aittir. Yani bütün işlerin cereyanı, deprem olsun, yağış olsun, sel olsun, başka bir doğal afet olsun, bakınız savaşların bile nasıl ama ne zaman olacağı Allah-u Teala'nın takdiri ile. Haşa yani bir kişi, bir affedelim bir çılgının biri, bir devletin başına geçecek de efendim başlayacak insan ölecek. Bu da bunlar başboy değil. Ama Allah'ın takdiriyle bunlar. Burada bir Allah-u Teala kayıt koyuyor bu meydan burada. Ve yevme izin o günü yani 9 seneye kadar bir zamanda Roma ile İran tekrar savaşacaklar. O savaşta İran üstün gelecek. Topraklarını geri alacak, tekrar güç olacak. Aynı gün yefrahul müminune, aynı gün müminlere sevinecekler. Aynı gün, yani savaştan kazandığı gün müminler de sevinecekler. Kim müminler? Tabii Müslümanlar. Neden bunlar sevinecekler? Binasillah, Allah'ın yardımı ile. Yani o gün müminler de bir zafer kazanacaklar. Allah'ın yardımı müminlere, Müslümanlara gelecek. Onlar da ona sevinecekler. Yani haşa yoksa Müslümanlar Bizans'ın zaferini tabii sevinmeyecekler. Sevinmeyecekler tabii. Yansuru men yeşâ. Allah Teala buyuruyor. Yansuru, Allah yardım eder. Kime? Men yeşâ. Dilediği orduya Allah yardım eder. Ve hüvel azizur rahim. Allah Celle Şan'a azizdir. İzzet, güç, kuvvet sahibidir. Kimse Allah Teala'yı haş aciz bırakamaz. Allah da rahimdir de, merhamet sahibidir de. Demek ki savaşların çıkmasında da hikmetler var. Haşa, Allah Teala'nın iadesi dışında olmuyor bunlar da. Bazen Rabbim bir dinsizi bir dinsize ezdirir. Bazen Rabbim Müslümanlara da Allah böyle musibet verir bazen. Mesela şöyle diyebiliriz. Bazı adil hükümdarlar, adil devlet adamları, üst tabakalar ne yaparlar? Bunlar adildir. Ama bunlar suçcalılar. Bir suçlu var. Ben adilim diye eğer suçu cezasız bırakırsa bu tabi zulüm olur. Ne demek suçlu? Ya devlete karşı ya da bir diğer insana karşı bir suç işlemiştir. Demek ki bir adil hükümdar, adil devlet adamı eğer ben adilim diye geri çekilse, eğer suçluya gereken cezayı vermese o zaman bu adalet değil, zulüm olur. Peki ne yapıyor adil hükümdarlar? İşte adil hükümdarlar böyle zalim gardiyanın eliyle bazen eliyle suçluyu cezalandırırlar. İşte bazen Müslümanlar da yani yalnız Müslümanım demek yeterli değil. Mesela günümüzde Hristiyanı diyorlar. Hatta günümüzde Hristiyanlık Batı'da öyle bir duruma geldi ki artık onların devletlerin temeli prensibi Hristiyanlık oldu. Hristiyanlıkları görmüyor, insan yanını saymıyorlar. Her şeyi Hristiyanlık üzerine yapmışlar. Halbuki zavallıların Hristiyanız diyorlar ama Hristiyan ne ilgileri var aslında? Hristiyan ismin başka neyi var Hristiyanların? Başka neyi var Hristiyanların? Bu ayet-i kerime savaş durumu Mekke'ye ulaşınca Mekke müşrikleri sevinmişlerdi. Fakat ayet-i kerime gelince Hazreti Bekir hemen Beytullah'ın yanına gitti. Kabe çevresinde oturdu müşrikler. Yanlarına gitti. Dedi ki onlara, müşriklere, siz İran'ın zaferine fazla sevinmeyiniz. Allah Teala peygamberimize ayet-i kerime indirdi, inzal buyurdu. Yakında yine bir savaş olacak. Bu savaşta Roma kazanacak. Bunun üzerine müşriklerden hem de çok az İslam düşmanı olan Übey bin Halef denen müşrik kafir. Çok peygamber düşmanıydı. Özellikle peygamber düşmandı. Hatta bu Übey denen bu müşrik kafir peygamberi görünce Mekke mükerremede şöyle dermiş. Ya Muhammed diyor, peygamber diyormuş o kafir. Ben bir at besliyorum. Atın üzerine binip seni öldüreceğim diyormuş peygamberimize. Peygamberimiz ona şöyle cevap verirmiş. Ya Übey, sen beni öldürmeyesin ama sen o atın üzerindeyken ben seni vurup öldüreceğim. İnşallah. Peygamber diyormuş da yine sana böyle. Bu çok çok Mekke mükerremde tekrarlanmış. Yani Übey denen kafir peygamberimize her görüşe ödermiş. Ya Muhammed özel olarak bir at besliyorum. Onun üzerinde seni öldüreceğim. Peygamberimiz de hayır Übey, hayır de Übey dermiş. İnşallah peygamber, inşallah dermiş. Sen atın üzerindeyken ben seni vurup öldüreceğim dermiş. Tabi bir peygamber için bunlar tabi olan şeyler. Yani ilerisini görmek, biraz gayb perden yırtılması peygamber için olan şeyler bunlar tabi. İşte bu Übey denen kafir Ebu Bekir dedi ki ya Ebu Bekir, madem ki sen dedi Muhammed'e geldin iddia ettiğin ayet dediğin Allah kelam dediğin o söze inanıyorsan, yani olmaz diyor müşrikler buna. Artık Roma bitti. Tekrar toparlanamaz diyorlar. Madem dedi sen de peygamberin ayetlere inanıyorsan dedi, gel dedi münavebe yapalım. Yani bahse girişelim dedi. Tabii Mekke döneminde henüz daha kumar yasaklanmadığı için haram değildi. Bunun üzerine bahse girişildi. Şöyle bir ortaya bahs atıldı. Şimdi tabi buradaki bid'a kelimesi 3'ten 9'a. Hazreti Bekir Sıddık Hazretleri bunu 3 olarak algılamış kendi görüşlerine göre, içtihadına göre. Şöyle diyor, 3 yıla kadar, 3 yıl içerisinde Roma İran'a galip gelirse, üstün gelirse, Übeyde renkabına 10 deve verecek. Eğer 3 yıl içerisinde böyle bir şey gerçekleşmezse, Hazreti Bekir ona 10 deve verecek. Kefiller tutuldu, sözleşme yapıldı orada. Hazreti Bekir peygamberimize geldi. Durumu anlattı peygamberimize. Peygamber gülümsedi peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Tabi buradaki bid'a biraz şifreli. Mevlam bunu bildirdi. Üstü kapalı Mevlam bildirdi. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de öyle ayetler, öyle kelimeler var ki ancak onların gerçek anlamı peygamberimize mahsustur. Onları sahabe bile anlayamazlar. Peygamberimiz dedi ki ya Ebu Bekir, buradaki bid'a 9'a kadardır. Yani 9 demektir. Buyurdu. Sen tekrar dön Übey'e git. Bu müddeti uzat. Yani 3 yıl 9'a çıkarın ve deven de sayısını arttırın. Ebu Bekir hemen tekrar döndü geldi. Übey'e baktı. Ebu Bekir gelirken Übey'e giden kafir güldü. Ne o Ebu Bekir? Yoksa pişman mı oldun? Yani korktun mu? Haşa Kur'an'a ayete güvenemedin mi gibi anlamında. Dedi ki Übey, hayır Übey. Pişman değilim. Ama bu 10 deve az geliyor bana dedi. Böyle mühim bir davada, iddiada 10 deve az geliyor bana. Peki ne yapalım? Buradaki zaman birimini 3 yıldan 9 yıla çıkaralım. Deve sayısını 100'e çıkaralım. Peki hemen de kabul etti o da. Yani tabi onların o andaki görüşüne göre kesin olarak Roma toparlanamaz. İran'la savaşamaz bir onlara göre. Dirlik üstün gelmesi. Bunun üzerine orada kalabalıkta tekrar bu mesele güzel bir sözleşmeye bağlandı. Kefiller bu işe iki taraftan kefillerini getirirler. Yıl 9 sene olacak, 100 deve olacak. Peki sonra oldu mu bu konu? Evet oldu. Hudeybiye anlaşmasının yapıldığı gün, Hudeybiye'nin yapıldığı günü, işte o gün Roma ile İran tekrar savaştılar. İşi bitti denen İran, Roma tekrar toparlandı. İran'a saldırdı. Anadolu'yu baştan başa Mısır, Suriye, Ürdün, Filistin topraklarını aldı. Hatta İran'ın başlarına kadar yürüdü. İşte bu olduğu günü Hudeybiye'de Müslümanlar anlaşma yapmışlardı. Müslümanlar da zafer olmuştu orada, Hudeybiye'de olmuştu. Peki sonra bu yüz deve meselesi ne oldu? Übey bin Halep denilen kafir Uhud'da öldü kendisi. Yani bu mucizeyi göremedi. Şimdi burada biraz durmamız gerekiyor. Gerçekten Kur'an-ı Kerim bir mucize, bakınız. Bir mucize. Mesela tabi yine Kur'an-ı Kerim'de kıyamet bildiriliyor. Yani kıyamette şu olacak, bu olacak bildiriliyor. Bunlar bildiriliyor. Ne var ki o gün insanlarına göre bunlar bir hayal gibiydi. Aradan geçecek, binler yıllardan geçecek de ondan sonra işte doğuda yere batacak, şu olacak, bu olacak, denizler taşacak, hava aşırı ısınacak, gök yarılacak, şu bu olacak. Onlara göre bunlar bir masal hikaye gibi geliyor onlara gibi. Evet, inkar ettiler bunları da. Tanımadılar. Ama bunların ispatı onlar için zordu. Fakat bu konuya gelince bakınız, zaman kısa. 9 yılda olacak. Yani iki dünyanın süper gücü savaşacaklar. Yani Allah aşkına bunu kim bilir? Bunu kim tahmin edebilir? Ve tahmin olamaz ki bu. Zamanı belirli. İki dev güç tekrar savaşacaklar 9 yıla kadar ve bu da Roma savaşı kazanacak. Böyle bir dava ortaya atıldı. Eğer haşa, yani Kur'an-ı Kerim haşa Allah kelamı olmasaydı tabi bu işte kesin ortaya çıkmazdı. O zaman tabi peygamber yalancı meydan çıkmış olurdu. İşte ama ne oldu bakınız, o Mekke müşrikleri de sahabeler de Müslümanlar da buna şahit oldular. Kur'an-ı Kerim'in haber verdiği şekilde, haber verdiği zamanda bu savaş oldu, Roma kazandı. Aynı günde Müslümanlar da Hudeybiye'de anlaşmayla, barış anlaşmasıyla sevilmiş oldular. Şimdi bu Übey bin Halep denen müşrik Uhud Savaşı'na katıldı. Savaşın en kritik bir anında özel 5 atın üzerine binmiş, eline kılıcını almış, peygamberi saldırdı. Ama hızlı atını sürdü ve şöyle bağırdı. Ya ben ya Muhammed dedi. Yani ya beni öldürecek ya bunu öldüreceğim de. Peygamberi saldırdı. Peygamber tabi sahabeler var. Onlar müdahaleye kalkıştılar. Peygamber bırakın durun. Onu bana bırakın peygamber. Bırakın bana dedi. Übey biraz yaklaşınca peygamberde bir harbe vardı. Yani süngüye benzer ucu keskin hançeri gibi bir şey. Peygamberimiz bunu Übey'in üzerine attı. Attı. Übey o atın üzerinde. Atın üzerine bakın. Atın üzerinde peygamberimiz elindeki harbeyi Übey'e attı. Übey vuruldu. Ama batmadı fazla. Hafif bir yaraladı. Ama Übey atından yere düştü. Yere düşerken de boyun kemiği kırıldı kendisinin. Kafa üzerine düştü. Boyun kemiği kırıldı. Çok canı yandı. Neyse kalktı. Hemen korktu. İçine muazzam korku geldi. Kaçtı başladı bağırmaya. Ebu Süfyan'a, başkomutan kendilerinin, beni Muhammed öldürecek, beni öldürdü. Ebu Süfyan baktı, ya Übey korkma be, fazla bir yaran yok. Yok ama o bana demişti Mekke'de, ben seni öldüreceğim at üzerine demişti, bak onun sözü çıktı, diye. Sonra o müşrik ordusu Uhud'dan Mekke'ye giderken, yolda öldü kendisi, geberdi kendisi ama çok feci öldü. Yani Abdülhamid'in 200 gibi anırı bağırmış böyle. Ya da bağır. Öyle acımış muazzam. Önce ölmüş. Şimdi tabi Roma savaşı kazandı. Bir bahis vardı Ebubekir'le aralarında 100 deve. Ama kefirler tabi vardı. Şimdi ne oldu? Übey denen kafir daha önce Uhud'da aldığı yarayla öldüğü için bu defa onun varislerinden yüz deve alındı. Kefile tarafından Hazreti Bekir'e verildi bunlar. Verildi ama o zaman da içki, kumar yasakları ayet-i kerime daha önce gelmişti. Kumar yasaklanmıştı. Hazreti Bekir peygamber geldi. Ya Resulallah, meseleyi biliyorsun. Yüz deve bir bahçemiz vardı. Yüz deveyi bana göndermişler. Ne yapayım ben bunları? Peygamber buyurdu. Onu fakirlere tasadduk et. Fakir. Yani aşırı fakirlere. Çok aşırı fakirler vardı. Demek ki onu peygamberimiz cihada ver demedi böyle. Hele olmadığı için peygamber buyurdu. Yani müşrikler onu geri verme gene müşriklere. Onu gene henüz daha geri verme. Çünkü o anda henüz daha Mekke feth olmamıştı. Henüz yine Mekke'de müşrikler vardı. Onu onlara geri verme. Ama parayı yeme. Cihada da verilmez. O parayı çok aşırı fakir tasadduk et buyurdu. İşte şimdi bu olay biraz da fıkıh mesele bağlantılı oluyor bu olay. Biraz o konuya gireyim inşallah. Şimdi Darül Harp'te yani tamamen kafirlerin yaşadığı, kafirlerin hakim olduğu bir yerde gerek faiz ile gerekse kumar ile bir harbiden yani İslam düşmanından bir şey anlayabilir mi? Hazreti İmam-ı Azam'dan bir rivayette bunu Hazreti İmam'dan bir delil alarak Hazreti Bekir aldığını kabul ederek böyle bir işaretle bulunmuş. Bulunmuş ama fakat İmam-ı Azam'ın kendi talebeleri de ve diğer üç mezhep imamları da bütün müşehitler de ne diyorlar? Bu diyorlar kumar yasaklanmadan önce olay bu. Kumar yasaklandıktan sonra bu haram oldu. Demek ki üç mezhebin de görüşüne göre ve imamen dediğimiz imamların görüşüne göre de demek ki Darül Harp'te de olsa düşmandan faize para alınmaz, kumar para alınmaz gene. Şimdi biraz da inşallah bu ayet-i kerimede Roma yani ehli kitap olarak bunu algıladıkları için Mekke müşrikleri biz o konuyu inşallah nasıl temas edelim şansı bozu inşallah. O günkü İran devleti yani Sasani devleti ateşe tapınan ateşperest, yani putperest idi. İranlıların mabetleri vardı. Nasıl kilise, havralar varsa, İranlıların da böyle tapınakları, mabetleri vardı. Bunun ortasında ateş yanardı, sürekli ateş yanardı. İranlılar, o günkü İranlılar ama, yerlerdi, ateşin etrafında ateşte tavaf ederlerdi, eğilirdi, secde ederlerdi, dua ederlerdi. Yani ateşi bir nevi ilahlaştırmışlar. Tabii gülünç ama gerçekti sevgili kardeşlerim. Gerçekten gülünç böyle. O ateşin malzemesi, odunu kendileri getiriyorlar elleriyle. Ormana gidiyorlar. Güya en düz odunları kesip getiriyorlar. Sıran taşıyorlar işte. Katırla taşıyorlar. Develi ata taşıyorlar. O odunu kendileri kesip getiriyorlar. Ateş yakılan mahalde odunları elleriyle yerleştiriyorlar. Tutuşturuyorlar. Yakıyorlar. Ondan sonra da bakın haşa ateşi birer ilahlaştırıyorlar ateşi. Ona bir uluhiye ilahlık şeyini veriyorlar. Onun karşısında eğiliyorlar, bükülüyorlar, secdeye kapanıyorlar, yağlı ateşi yalvarıyorlar. Tam böyle bir saçmalık ama ne yazık ki tabii öyleydi, oluyordu. Tabii günümüzde başka puta tapanlar yine var. Taşa tapanlar yine var. Her zaman tabii vardır bu. Şimdi bir de o günkü Roma'ya bakalım. O günkü Roma, Doğu Roma, yani Bizans İmparatorluğu Hristiyan idi. Yani devletin temel ilkesi Hristiyanlıktı. O günkü Roma'nın. Evet, Romalılar elinde İnciller diye kitapları vardı sevgili kardeşim. Vardı. Ama gerçek İncil değildi. Değildi. Hazreti İsa Aleyhisselam zamanında çok az kişi Hazreti İsa Aleyhisselam'a inandılar. İsa Aleyhisselam Yahudilerdendir kendisi. Yani Yahudi kabilesindendir. Bin İsrail'den İsa Aleyhisselam Hazretleri. Kendisi Yahudi ırkından İsa Aleyhisselam. Ve onu Allah-u Teala aslında Yahudilere peygamber gönderdi. Allah'a. Tabi Yahudiler babasız doğduğu için ona daha doğuşundan düşman kesildiler. Öldürmeye çok gayret ettiler. Anneciği Hazreti Meryem Hatun alıp oğlunu İsa'yı Mısır'a falan kaçtı. Çok zahmet her çekti. 30 yaşına gelince Hazreti İsa'ya peygamberlik verildi. Yahudileri Filistin'de Yahudileri elindeki İncil'e, Allah'ın kendine verdiği o şeriata diye davet etti onları. Fakat çok az sayıda insan, çok az insan iman etti ki, bunların da en meşhurları Havaryun denilen 12 kişi. Bunların biri sonra iman etti, hatta 11 indi bunlar. Hazreti İsa Aleyhisselam, tabi inanıyoruz, iman ediyoruz, Allah'ın hak peygamberidir kendisi. Ancak 3 sene peygamberliğini sürdürebildi. Kendini öldürmeye kalkınca Yahudiler basınca Allah Teala kendisini kaldırdı, diri olarak kaldırdı. Hazreti İsa'yı ihbar eden o havarinin biri Hazreti İsa'nın şekline sokuldu Allah tarafından, onu asla Yahudiler. İşkence asla kendisine. Bu konu bu şekilde. Tabi sonra bu havariler dağıldılar. Bilhassa Anadolu'ya, Antakya, Suriye, Mısır derken Roma devlet işlerine doğru bunlar yayıldılar, havariler. Fakat bugünkü Roma devleti henüz daha Doğu Batı Roma birdi. İkiye bölünmemişti. O günkü Roma devleti Eflatun'un, Sokrat'un etkisinden kalmışlar. Putperest, ahlak sıfırda kendilerinde. Öyle bir pis bir milletmiş onlar, yapıları. Bunlar havarilere karşı çok karşı geldiler. Ve havariler çok gizli çalıştılar. O dönemde İncil bir yere yazılmamıştı. Havarilerin her biri dağıldılar. Birbirine bağlantıları kesildi. Her bir İncil'den ezberden ne biliyorsa tamamını bilmiyor. Hem İncil'den ezber bildiği yerleri, onun yorumunu, Hazreti İsa'nın hayatından örnekler, Hazreti İsa'nın hayatı örnekler verdiler. Tabii kendi görüşleri, kendi tavsiyeleri, bunlar karıştı. Ama ağızdan, dilden dile çok gizli gizli çalışmaklar ile tabi bunu dinlere başlarına bunu aktarırlar. Sonra gelenlere bunları duyduklarını yazıya, kağıda bunları yazmaya başladılar. Ama belli kaynaktan değil. Nasıl ki bazı halk masalları, hikayeleri vardır. Bunların çoğu genelde kitapta yazılmamıştır. Halk arasında dilden dile söylenen. İşte annesinden dinlemiş. Tabii günümüzde pek bunlar kalmadı. Televizyon her eve girdiği için bunlar artık biraz körlendi bu konular. Ama daha önceleri çok vardı bunlar. Her evdeki yaşlılar onlara daha duyduklarını, hikayeleri nasıl anlatırlardı. Tabii ondan dinleyen buna böyle dildeyle duyarak. Ama tabii ne oluyor? Her dinleyen tam anlayamıyor. Eksik anlıyor biraz. Aktarırken biraz eksik aktarıyor. Öbürü o da biraz eksik aktarıyor. Yanlış oluyor, karıştırıyor, kelime oyunları oluyor, şunlar bunlar oluyor. Aslında çıkıyor. Ne yazık ki İncil de bu hale geldi. Tabii arkadan başka peygamber geleceği için İncil Allah'ın korunmasına değil. Arkadan başka peygamber belki de bileceği için. Sonra Konstantin denen, hatta Büyük Konstantin dedikleri Romalıların, işte o Hristiyanlığı benimsedi. Onu benimsedi aklınca. Benimsedi ama baktı ki bir kargaşa var şimdi baktı. Bir kargaşa var. Her yerde başka bir İncil var. Her papaz başka İncil okuyor. Başka başka karma karış, kargaşa bir şey. Yani kim nasıl ibadetini bilemiyorlar. Bir kargaşa var. Tuttu bu Konstantin emir verdi. O günün önemli belli başta tanınan papazlarını topladı. İznik'te. İznik, Bursa'lı İznik'te topladı onları. Miladi 325 yılında, yani Hz. İsa'nın göğe kaldırışından 292 yıl sonra, 3 asır, 3 asır, Hristiyanlık ama tamamen artık bir efsaneye döndü. Kargaşa oldu. Önüne gelen duyduğunu, gördüğünü, bildiğini kendi görüşlerine de katarak İncil yazmışlar. Batı Konstantin yüzlerce İncil adından kitaplar topluyor işte papazları İznik'te. Yüzlerce papaz ama büyük bir toplum oldu. Hatta bin diyen bile var ama yani en şey var 300 küsür papaz topluyor İznik'te. Onlara emir veriyor. Bu İncil'in işte birini yani gerçi İncil'i bunu çıkarın seçin bakalım. Toplumlu papazlar. Ama değişik yörden gelenler. Birbirinin dilini bilmeyenler. Her biri papaz olmuş ama nasıl papaz olmuş? Hz. İsa'yı görmemiş. Harun'u da görmemiş. İncil diye o yörede eline hangi kitap geçmişse onları okuyup papaz olmuş. Aşağı yukarı papazların sayısına yakın da karmaşık İncil'ler de var. Bunun işte hak gerçeği seçimi nasıl seçecekler? Peki gerçeği nasıl bilecekler? Peygamber olsa aralarında peygamber Cebrail'den gelir vahiy gelir. Öyle bilir böylece. Peygamber olmayınca papaz olsun, hoca olsun dinimizde, alim olsun. Tabii vahiy gelmeyince herkes normal bir insandır. Peki ne yaptı papazlar şimdi? Paplanlar tabii. Hatta çoğu birbirinin dilini bilmiyorlar. Tabii herkes ne yapıyor? Herkes hangi İncil'i okuyup daha önce benimsemişse tabii hak bunu diyor herkes böyle. Şimdi gerçekten böyle oluyor gerçekten. Bir insan bir haberi, olayı bir an dinlesin. Kişi ona inansın. Sonra başkaları o olayı bize başka şey anlatırlarsa onu biz kolay kabul edemiyor. Hayır böyle deriz, daha deriz. İşi biliyormuş gibi. Tabii şimdi papazların her biri hayır bu benimki hak, benimki doğru, benimki doğru, benimki doğru derken sonra Konstantin'in daha gözünde olan papazların ağırlıkta verdiği 4 İncil seçildi. 4 İncil ama tek üzerine anlaşamadılar yine. 4 İncil, işte Yuhan, Lütfen, Meta'ya göre 4 İncil seçildi. Nasıl seçildi ama? İttifakla mı? Hayır. Salt çoğunlukla. yani yarada az bir fazlasının parmağıyla, kabulüyle bu dördü bunları hak olarak kabul edin dediler. Yani bir nevi tombala çeker gibi, torbadan çeker gibi, hiçbir gençliği yasıtmayan, hiçbir kanıttan dayanmayan, hayale de sığmayan bir olay oldu. Ne yaptı bunlar? En sonunda yaradan az bir çoğunlukla hadi bu dört tanesi hak İncil olsun bunlar dedi kendilerine. Yaradan az çoğunluk. Peki diğer kısım ne oldu? Onlarla karşı çıktılar. Hayır, bunlar hak İncil değil bunlar dediler. Kabul etme anlamlar. Şimdi sevgili kardeşlerim, günümüzde biz Müslümanlar Hristiyanlara elinizdeki İncil'ler gerçek İncil değil deyince efendim itiraz ediyorsunuz diyorlar bize. Ama bakın gerçek ortada, yani tarihi gerçek kanıt. Bunu kendileri biliyorlar. Onların kendi papazlar kurulu toplantısında orada bulunan, kurulda bulunan papazların yarıdan azı bunu kabul etmedi. Yani yüzlerce papaz o günü dört İncil'i İncil'de kabullenmedi. Bunlar İncil değil dediler bunlar. Değil dediler. Kim diyor bunu? Papazlar. Hem de yüzlerce papaz kabul etmiyorlar. Kurulda olanlar. Tabi de kurulun dışında papazlar da var. Onlar hiç bunu kabul etmediler. Kabul etmediler. Dört İncil'i. Hayır, bunlar gerçek değil dediler. Bak, kendileri böyle dediler. Peki sonra ne oldu? Tabi baktı ki o koca Konstantin bir şuradan çıktı. Yani bir itiraf. İş daha kötü oldu. Tekrar kurul topladı. Miladi 364'te Laodicea denen kasabada topladı. Diyen toplanan şeyler ne yaptı bu defa? Başka İncil'leri almadılar da bu dört İncil'i açtılar. Bu işten bazı bölümü çıkardılar. Bu derler, bunu çıkaralım. İşte filan şeyi buraya koyalım. Bunu buradan çıkaralım. Bunu koyalım. Yani kendi ondakilerin görüşüne göre, isteklerine göre, onların yaşam biçimine göre böyle yapıldı. İş bitti mi? Yine bitmedi ama. Yine Hristiyan aleminde yine çalkantı devam ediyor. Yine kabul görmüyor bu İncil'ler ama işte. Hak değil diyorlar. Bu defa tekrar 387 miladi, bu defa da Kartaca'da yine kurul toplandı. Yine dört İncil'den eksi artı. Bunu çıkaralım buradan. Buraya şunu koyalım. Bunu çıkaralım, bunu koyalım. Sırf kendi oyuncakları oldu. Şöyle yapalım, böyle yapalım. Yaptılar. Gene olmadı. İstanbul'da, Kadıköy'de tekrar toplanan kurulları, her toplanışında eksi artı, çıkar, kat çeker, kıkak derken tabii artık İncil'in isminden başka bir şey kalmadı. E tabi bugünkü hırsı alemi ne yapıyor? Zavallılar. Hristiyanlığın sırf isminde katı, radikal bir Hristiyanlık. Yani devlet politikalarına girmiş bakınız. Türkiye'yi Hristiyan olmuş almıyorlar, Avrupa bunu almıyorlar. Hristiyan değilseniz diyorlar. Mübarek insanlar, zavallı insanlar. Allah ilerisi onlar da inşallah. Zavallı insanlar, Hristiyanlığın neyi var ki bakınız. Biraz tarihi araştırın bakınız. Kendi tarihleri. Bunlar kanıtlanmış konular bunlar. Kanıtlanmış konular bunlar. Peki bugünkü İncil'de ne var? Ne var İncil'de? Asıl okumuş olduğum Kur'an-ı Kerim'de Rum Suresi'nin baş ayet-i kerimelerinde bakınız. Allah-u Teala Mevlam ayet-i kerime indirdi. Ortaya bir kesin dava atıldı, bir mucize atıldı. 9 sene içerisinde Roma tekrar toparlanacak, güçlenecek, eski gücünden daha fazlasına kavuşacak, yine İran'la savaşacaklar, savaşı kazanacak. Eğer 9 yıl içerisinde bu olmayıp da 10. yılda olsaydı bile yine Kur'an mucize olmaz o zaman. O zaman peygamber yalancı oldu haşa böylece. Ama bakın Allah bir dava attı buraya böyle. Peygamberimiz ortaya ağırlığını koydu. Ben peygambersem bu da Allah kelamıdır olacak buyurdu ve oldu işte. Oldu işte. Peki ne var İncil'de buna karşı? İncil'de bir nevi siyer. Yani bir tarih kitabı İncil sanki. Hazreti'nin hayatının örnekleri, işte ölümü, şunları, bunları, havarilerin seyahatleri, yürüyüşü, şunları, bunları. Ama bunlar da hiçbir belgeye dayanmaya, kanıta dayanmayan sırf ağızdan duyma efsaneler. Peki bu konuya niye acaba bu kadar giriyoruz sevgili kardeşlerim? İki meseleden dolayı bu konuya girme zorunluluğunu kendime görüyorum. Daha doğrusu Allah katına kendimi sorumlu görüyor konuya girmeyi. Birincisi misyoner faaliyetleri. Zavallı Hristiyan dünyası. Hak'tan uzak. İncil'den sıyrılmış. Hazreti İsa'yı artık peygamber çıkarmış, ilahlaştırmış. Yani putperest olmuş Hristiyan dünyası. Ne yapıyorlar? Geniş servetleriyle kurdukları misyoner teşkilatlarıyla İslam dünyasında İncil dağıtarak, içine dolar para koyarak Müslümanları aşılamaya çalışıyorlar. Karola çalışıyorlar. İslam dünyasında çalışıyorlar. Tabi bu arada çok muazzam geniş imkanları da var çok. Okulları da var. Yardım kuruluşları da var. Bunlara bir engel yok bunlar önüne duracak. Bunlar kendini durduramıyor da. Hiçbir karnını tanımıyor. Engel olamıyor bunlara. Öyle çalışıyor bunlar. Bu yetmiyormuş gibi Türkiye'mizdeki bazı Müslümanlar da Hristiyanlığın sanki avukatlığını yapar gibi yok Hristiyan da haktır da o da dindir de bu da dindir de artık onları savunmak. Yani Allah aşkına bunu yapmama gerek. Yani bir grup taassubuyla oluyor bunlar ama. Grup taassubuyla. Grubun lideri bir ortaya bir şey atmış. O gruba mensup olan kişiler, mübarek insanlar. Öldüğümüz zaman, Kabe gördüğümüz zaman bize ne diyecekler, soracaklar. Rabbin kim? Peygamberin kim? Dini ne? Bize kabirde grup sorulmayacak sevgili kardeşlerim. Bunun için grup taassubiyle ayetleri saptırmaya çalışmayalım. Allah rızasını saptırmayalım. Böylece. Hristiyanlığı normal bir hak din olarak görmeyelim. Derler. Hak din değildir. Allah din İslam dinidir. Hak din budur. Evet onlar adına din olabilir. Budistler adına din adı verebilirler. Hatta Mekke müşrikleri bile kendilerine din adını veriyorlardı. Ne diyorlardı? Peygamberimiz ortaya çıkınca Muhammed babaların dinini terk etti diyorlardı. Onu din diyorlardı. Bu işi Mevlam buyurdu. Estağfirullah. Lekum dinukum veliyedin. Sizin din deyiniz putperest sizin olsun. Adına din deyin ne deyiz fark etmez. O sizin olsun. Benim gerçek İslam dinim benim olsun anlamına geliyor. İşte sevgili kardeşlerim, bir de şu konuya temas edeyim. Şimdi bazıları şöyle yapıyorlar. Bu Hristiyanlarla diyalog meselesine. Yani Hristiyanları bir nevi Türkiye'de sevimli hale getirmek, sempatik hale getirmek, o da bir hak dinde böyle bir ortamı oluşturmaya çalışmak nedir bu? Misyonerlerin isteğinin tam özüdür bu. Böyle. Yani kardinalin aldığı bir kararı budur. Böyle işte. Ne yazık ki günümüzde pek çok gençler de ne yapıyorlar şimdi? Madem o da din, bu da din diyorlar. Ne yapalım diyorlar? O dinde namaz falan yok, ona girelim diyorlar. Bunu kim yapıyor? Kim bundan sorumlu Allah aşkına? Efendim işte bir grup taassubu. Grup taassubu bunu zoraki savunma. Ayet-i Kerime'yi zorlama, tevhile, saptırmaya çalışmak. Mübarek insan, sen gruplara bağlı değilsen ki Allah bağlayacaksın sen. Sonra senin grup liderin hata etmiş olur. Kuldur. Senin hatasına ortak olma. Sen doğruyu söyle. Mesela bakın örnek vereyim. Hanefi müştehidi İmam-ı Azam Hazretleri. Müştehidi Azam. Müştehidi mutlak yani. Biliyorsunuz Hazreti İmam Şafii de, Hazreti Malik de, Hanbeli de bunlar müştehidini mutlak. Başkasının iştihadının usulü furuna bağlı olmaksızın kendi koyduğu kural doğrultusunda tam müştehid mutlak bunlar. Şimdi İmam-ı Azam'dan örnek vereyim. İmam-ı Azam'ın birçok iştihatlarına onun en has iki talebesi çoğuna karşılar. Bakınız. Ebu Yusuf İmam-ı Hazretleri böylece. Hatta İmam-ı Azam'ın fıkıhtaki iştihat aşağı yukarı üçte ikisine karşılar bakınız. Yani iştihatları farklı. Ama bunlar hocana karşı değiller bakın. Bunu arz edeyim. Yani bu İmam-ı Yusuf Hazretleri imamen bunlar hocalarına İmam-ı Azam'a karşı değiller. Onun iştihadına, görüşüne karşılar. Neden? Daha delilleri, kaynakları şey görüyorlar. Hatta birçok meselede, İmam-ı iştihadına değil de iki imamın iştihadı amediliyor. Mesela yatsı namazı, ikindi namazı İmam-ı Azam'a göre çok geç oluyor. Mesela İmam-ı Şafi'ye, İmam-ı Ahmet bin Hanbeli'ye, İmam-ı Malik Hazretleri'ne ve bizim iki imamımıza göre, imamene göre batıda kırmızı kayboldu mu akşam vakti bitiyor, yatsı vakti görüyor. İmam-ı Azam'a göre ise aradan beyazı çıkacak, o kaybolacak. 45 dakika sürecek bakınız. İkinci aynı şekilde yani birçok meselede yine örnek daha vereyim. Bayram tekbirlerinde İmam-ı Azam'a göre 8 vakit tekbir alması vacip oluyor İmam-ı Azam'a göre. Yani Arefe günü sabah namazında bayram tekbiri başlar Kur'an bayramında. Bayram birinci iki namazı bitiyor İmam-ı Azam'a göre. 8 vakittir. İmameyne göre 23 vakit. Bakınız onunla amel ediliyor. Böylece. Onunla amel ediliyor. Bunun için bir kimse grubunda bulunan kimse grubun liderinin görüş uyma mecbur değil ki bakınız. İmam-ı Azam'ın talebeleri Hanefi mezhebindeler. Onlar müştehidin mutlak değiller. Müştehidin fil mezhepler. Mezhebine bağlı iştihat edebiliyorlar. Ama İmam-ı Azam üstadların yüzüne karşı hocam sen böyle diyorsun ama ben şuna göre böyle şey yapıyorum tabii. Kaynağına dayanıyor. Görüyor. Böyle diyorum diyor. İmam-ı Azam onlara tabii kızmıyor. Bakınız. Neden? Bu dinde hakkı olmak meselesi. Bunun için Allah razı için bu grup taassubunu yırtalım. Dine bağlanalım, dine. Allah'a bağlanalım, dinimize zarar gelmesin. Yani Hristiyanları, ki Hristiyan dünyası bugün İslam'a tam düşmanlar. Haçlı sefere başlamış kimseler. Böyle ya kimseler. Bizler Hristiyanları savunacağımıza, onları sevimli, sempatik hale göstereceğimize, bununla uğraşacağımıza, buna zaman ayıracağımıza, bunda direneceğimize, grup tavsiyeyle İslam'a çalışalım. İslam'a atalım. Bir Müslüman'ı daha güzel Müslüman yapmaya çalışalım. Bu şekilde Allah korusun, İslam'ın köküne kazınmayalım sevgili kardeşlerim. Şimdi tek ayet-i kerime dönüyorum. Ayet-i kerime adı sevgili kardeşlerim. Mevlam buyurdu ayet-i kerimesinde Esselamu billah yen suru men yeşâ. Bakın dikkat buyurunuz. Yansuru men yeşâ. Allah Teala Celleşan Mevlamız dilediğine yardım eder. Bir örnek vereyim sizlere. Bakara suresi ayet 249'da. Talut, Calut diye Calut İslam düşmanı, din düşmanı, Kur'an tabi o zaman İslam dini yok zamanlar. O günkü Musa Aleyhisselam'ın zamanından sonra gelen, Davud Aleyhisselam'ın zamanından olan bir mesele bu. Calut kafir bir hükümdar. Talut da dindar bir hükümdar. Arada savaş olacak. Bir nehirden geçirecek. İmtihan olarak peygamberlere başlarında haber verdi. İleride bir nehirden arkasından geçeceğiz. O sudan sakın içmeyin o sudan. Ancak dayanamazsanız su suda, tabii çölden gidiyorlar. Yavaş yavaş için. Bu zarar vermez. Fakat çoğu sudan içtiler. O suyu içenler şiştiler. Tembelleştiler. Halsiz kaldılar. Geri kaldılar. Ancak illa gurfetin bir yedi. Eliyle bir gurfe, bir avuç alanlar. Bunlar daha zinde oldu. Susuz kaldı. Bunlar geçtiler. Şimdi dedi ki bazıları Calut çok zalim bir hükümdarmış. Askerleri güçlü, kuvvetli, zırhlı silahşörler. Korktular. Şöyle buyurdular. Kem min fiyetin kayletin galebet fiyeten kesireten biiznillah. Bak, Mevla buyuruyor. Kem min fiyetin kayletin. Nice az toplumlar, küçük ordular galebet, galip üstün geldi. Fiyeten kesireten büyük toplumlara ne ile ama bir izinle, Allah'ın izniyle galip geldi. Demek ki düşmanı da gözümüzden fazla büyütmemek gerekiyor. Eğer bizlerde tekvalık olsa, Allah korkusu olsa bizlerde, bizler İslam'ı kendimiz tam yaşasak, uygulasak, evimizde bu İslam uygulansa, Allah'ın izniyle düşman ne kadar güçlü de olsa Allah yardım ederse, şimdi burada geliyor, biiznillah. Allah'ın izni, dileğiyle, yardımıyla az kişi toplumlar çok büyük toplumlara, büyük silahlara üstün gelebilirler. Vallahu me'as sabirin. Allah kimle beraberdir? Sabirin kula beraberdir. Yani Müslümanlar İslam'ı yaşamada sabırla sabahta devam eden şarttır. Peki o savaş ne oldu sonra savaş? Şimdi bu tabi Talut'un ordusu Calut'a karşı gelince Calut çok iri yarıymış. Güçlü, kuvvetli, çok savaşçıymış. Ortaya çıktı, er istedi. O dönemde böyle bir usul vardı. Buna mübariz denilirdi. Talut da öyle zayıf, küçük bir şeydi kendisi. Ona karşı çıkamadı. Bunun üzerine kim çıkar, kim çıkar derken kimse çıkamadı. Hazreti Davud Aleyhisselam henüz de o zamanlar çocukluk çağlarında, yeni gençlik çağına girmek üzere. Yani buluğ ermiş, daha yeni gençlik çağlarında. O henüz daha küçük diye babası bunu getirmemiş savaşa. Koyunlara bakıyormuş. Bunun üzerine şimdi arıyorlar. Kim çıkar Calut'un karşısına diye Hazreti Davud sordu. Koyunların çobanlığı yapıyor koyunlarına. Ne var, ne arıyorsunuz? Dedi ki böyle böyle Calut ortaya çıktı. Karşısına bir er istiyor dövüşmek için. Ama öyle bir er bulamıyoruz. Kim çıkar? Dedi ki çocuk Aleyhisselam ben çıkarım dedi. Ama bu ufak kendisinde. Öbürü çok iri yarı. Dediler ki sen de kılıç kullanabilir misin? Ben de kılıç kullanamam dedi, taş atarım ben. Sabanla taş atarım ben dedi. At bakalım dediler. bir hedef verdi kendisine. O sabahın taşı koydu, şöyle bir çevirdi, attı gibi tam merkezine vurdu. Bu derler rastgele oldu. At bakayım bir taşla, tekrar attı, tam merkeze vurdu böyle. Üçüncüsü aynı merkeze vurunca, peki derler. Şimdi Hazreti Davud, daha peygamber değil tabii, çocuk daha yani bence. Attı koyunlarını, aldı yerine sabanını, taş, güzel bir taş içine koymuş, geldi. Cavrut at üzerinde, yürüm yürüyorum. Karşısına baktım, bir çocuk geliyor. Ne geldin sen buraya? Seninle savaşacağım, mübarezeye geldim. Hani senin silahın? İşte bu benim silahım dedi. Cavrut kızı nasıl bana böyle çocuk çıkar derken, atını bir şahlandırdı. Yani tepeden kılıç vuracak. Ama Davud, Hazreti Davud işte sabahını bir çevirdi. Kendine tam güveni var ama. Tabanı bir çevirdi. Attığı gibi tam alnından vurdu, düşürdü, öldü orada. İşte bugün Filistinli kardeşlerimiz de Hazreti Davud Aleyhisselam'ın şeyini yapıyorlar taş atmada. Yani onu yapma uğraşıyorlar. Allah Teala bunu buyuruyor. Sebille vekatele Davud'u Calut'e velam buyuruyor. Vekatele Davud öldürdü, Calut'u öldürdü. Yani bunu buyuruyor. Şimdi inşallah bir ayet-i kerime okuyacağım size inşallah. Muhammed Suresi ayet 7'de. Allah Teala müminlere ne zaman yardım eder? Az evvel arz ettim. Yalnız Müslümanın demek yeterli değil. Efendim işte bir Müslüman Allah bize yardım etsin. Müslümanız biz. Ama İslam'ın neresindeyiz acaba? İslam'la ne kadar barışıkız acaba İslam'la? Hangi işin İslam'a uyuyor acaba? Yaşantımızda uyuyor acaba? Aile hayatımızda? Çoluk çocuğumuzda, kızlarımızda, toplumumuzda, hakikaten İslam'ımız acaba? İşte Yüce Mevla buyuruyor, ayet 7 Muhammed Suresi'nde, Bismillah, Ya eyyühellezine amenu, ey müminler, ey iman edenler, in tensurullahe, in şart, eğer sizler Allah'a yardım ederseniz, tabi haş Allah bundan münezzehtir. Allah kuluna yardım istemez tabi efendice. Yani kul nedir şimdi? Dünya nedir ki? Güneş, güneş sistemi ne? Hatta galaksimiz ne Allah katında? Şu muazzam evren, kainat. Bir de bunun öbür alemleri var. Metafizik var. Melekler alemleri var. O kadar muazzam bir alem. Bu alemde bir denge düzen var, kurallar var, varlıklar var. Hepsini yaratan, yöneten, yönlendiren Mevlamız katında tabi insan nedir? Ama Allah burada şöyle buyuruyor, Allah'a yardım ederseniz. Bu ne oluyor? Kinaye deniyor buna. Yani Allah'ın dinine sahip çıkarsanız, Allah'ın dinine yardım ederseniz, aman din çiğnenmesin, aman din delinmesin, aman İslam'a zarar gelmesin diye. Hem kendi yaşantımızda, evimizde, çocuğuma karşı, efendim işte ben yorgun geliyorum da, işte hanım da biraz stresli de işte, o da yorgun oluyor da, pek çocuk uğraşamıyoruz. Olmaz, olmaz. Emanet, emanet, emanet, emanet ya. Mesela biri, komşu bir yere gidecek. Çok samimiler. Gelir komşu. Ben şuraya gideceğim. Sana çürümü emanet bırakır. Bakar mısın buna? Tabii alır. Samimiler bakar. Ne yapar bu kişi? Çocuk emanet ya. Onu daha dikkat eder. Aman bir şey olmasın emanet bende bu. Aman üşümesin. Aman terlemesin. Aman düşmesin. Dikkat eder. Halbuki gerçekte evlatların hepsi emanet. Allah ona bize veriyor. Alemi gayıptan geliyor. Toprak maddelerinden onu Rabbim yaratıyor. İslam fıtı üzerine çürük doğuyor tertemiz. Allah biz ona veriyor. Al bakalım. Emanet ama. Emanet bana böylece. Ne işte Allah-u Teala? O kul Allah'a dönüşünde yani mezara girişinde yaratıldığı hılkatını koruması gerekiyor. İslam yeşil ölmesi gerekiyor. İşte bir ana baba en yüce emanet, kusur emanet evlattır. Dünya eşi de bir tarafa, her şey bir tarafa. Olsun, evin biraz kirli olsun, işin biraz yarım olsun, hatta biraz geçimin daha kısıtlı da olsun, biraz da az ye, ama evlat emanet, emanet. Onu Allah'a sevdirmeli, peygambere sevdirmeli, dinine sevdirmeli, ona İslam'ı yaşatmalı. Yani hepimizin evlerimiz Medine dönemindeki İslam evine benzemiyor. Eve girince selam vermeli, İslami sohbetler yapmalı. Efendim şimdi ne oluyor efendim? Gözler televizyonda. Baban da gözü orada. Annenin gözü televizyonda. Çocuğun gözü televizyonda. Ne var? Arada bir ihtilaf var ama işte. Görüş ayrılığı var. Ben şu kanalı, ben bu kanalı isteyeyim. Olur mu bu? Olmaz tabii. İşte Allah-u Teala buyuruyor. İn tensurullâhe. Sizler Allah'ın dinine yardım ederseniz, Allah'ın dinine sahip çıkarsanız, kendinizi yaşarsınız, uygularsanız, eviniz bir İslam yuvası olursa, evinizde ilahi kelam okunursa, ibadet edilirse, haram işlenmezse, tabi sonra çevreye de. Çevreye de. Herkes iş arkadaşına, okul arkadaşına, akrabasına, işte yaşıtlarına, görüştüklerine elimizden geldiği kadar İslam'ı bildirelim. İşte selam ile, kelam ile, tatlılıkla bir şey yaparken arkadaş bak, bunu böyle yapma bak. Mesela bir şey veriyoruz, sol elini mi alıyor? Uyar anlamaca. Bak, sol elini alma, bu şeytanın sıfattır. Al sen bunu sayına bakınız. Besmeyle vermeli, besmeyle almalı. Yani İslam'ın hiçbir prensibini küçük görmeyelim. Ondan ne olur demeyelim. Çünkü zerresiz sevaplar mahşere gireceği için ayrıca İslam'ı canlı yaşatmak böylece. Özellikle günümüzde. Bir insan bir sünnete seneye sarılsa sımsıkı bakarsın. Men temesseke bir şey yapıyor. Men temesseke sarılsa o kimseye 100 şehit sevabı. Bunun için yemede, içmede, efendim işte bunu yemesen iyi olur bak. Neden? İşte bunda şüpheli madde var, bunda şu bu var. İşte tavuk besmesi kesilmiş olabilir mesela. İşte bu yağda domuz yağı olabilir yani. Tabii biraz bir şeye kanıt dayanarak ama, tabii bu böyle hayalci de olmaz bunlar. Bir kanıt dayanarak ne yapma gerekiyor? Her konuda, yaşamda, giyimde, hareketlerimizde, mesela yeğenimiz geldi, işte kızımız geldi, torunumuz geldi. Başını pek güzel örtmemiş. Bak kızım bak şimdi, çeker misin kızım bak değil mi? Bak saçını görmesen kızım bak değil mi? Yazık oraya cehennemin yanmana, yanacak. Yazık oraya kızım bu şekilde. Aman kızım ört bu şekilde. Kızım bak ikinci kılır mı? Oğlum böyle yaptın mı işte? Arkadaşına, şeyine. Hadi başlayayım şişe yaslayacağım, beraber gidelim. İşte Allah-u Teala buyuruyor. İn tensurullâhe, siz de Allah'ın dinine yardım ederseniz ne olur? Yensurküm. Allah size yardım eder. Eder. Eder. Etti de işte. Medine-i Münevvere'de kurulan ilk İslam devleti. Medine işe sıkışmış. Yatan Yahudiler de var. Müşrikler etrafında. Münafıklar var. İşte. Sıkışmış. Ama İslam'a sıkı sıkı sarıldılar. İslam'ı yaşadılar. Gerçek namazı tam kıldılar. Haramdan kaçtılar. Birbirine İslam tavsiye ettiler. Toplum olarak sanki bütün Medine halkı tek vücut, tek kalp, tek gönül gibi birbirine kaynaştılar. İslam böyle yaşandı. Böyle. Yaşandı böyle. Haramdan kaçıldı. İslam neyse uygulandı. Allah-u Teala burada bizlere söz veriyor. Allah bize Allah veriyor. İn tensurullâhe, Allah'ın dinine yardım ederseniz, İslam anlatırsanız, Hristiyan'a savunmak değil, Hristiyan, İslam'ı savunursanız, İslam'ı savunursanız, yaparsanız bunu, şart ama bak, şart var. Şartına gelmeden, meşrut deniyor. Karşılığı yine gelmez. Nedir karşılığı meşrut? Yen surküm, Allah size yardım eder. İşte içinde bulunduğumuz dünya gerçekten karmaşık bir alem. Etrafı ateş şembe içerisinde. Efendim komşu evi yanıyor, bana ne? Yok yok yok, olmaz kardeş. Olmaz. Bugün komşu evinde yangın varsa oradan beni sıçrayabilir bakın böyle. Etrafımız sarmış ateş. Hristiyan alemi katı bir Hristiyanlık almış ona, zavallılar. Alkol, uyuşturucu kullanan, hatta erkek de cins, eşcinsel cinsin böyle kanunla serbest bırakan, hatta erkek edilmesini kilisede papazlar kıymışlar, nikah etmişler Almanya'da. Yani böyle bir Hristiyan toplum muhtemelen. Ahlaktan yoksun toplum. Muazzam bir İslam düşmanlığı, katı, inatçı, aşırı bir Hristiyanlık içinde birleşmişler. Buna karşı bir dilime sahip çıkalımız arkadaşlar. Tabii her ülkenin içinde bir uzantıları var. Her ülkede. Yani Türkiye'de olsun, diğer Arap ülkelerinde olsun. Çünkü açtıkları okullarla, misyon faaliyetleriyle tabii adam yetiştirmişler, adamları belli noktalara getirmişler. Tam her şeyi avuçlarına almışlar. Ama bunlar benim için mühim değil. Yeter ki İslam'ı yaşayalım. İslam'la çalışalım. Önce kendimiz, evimiz, çoluğumuz, eşimiz, hanımımız. Varsın iki tabak yerine bir tabak yemek yiyelim muhtemelen. Zaman geçsin bir çorbaya yetinelim. Bir makarna getirelim zaman gelsin. Ama Allah aşkına dilimize zarar gelmesin. Çoluğumuz yoldan çıkmasın. Allah korkusu onlara sinsin. Sonra konuştuğumuz kimseler, konuştuğumuz aileler, gittiğimiz yerler işte anlatalım böyle. Mesela hanımlarımız kitap alsınlar. Tabii kapasite olmaz bunlar böyle. Güzel, güvenilir kitaplar alsınlar. Okusan gittikleri yerlerde bakınız. Ne olur değil mi? Hem İslam'ın tebliğ oluyor. Orada bir İslam bir hava oluyor. Bir manevi feyiz olur. Ve orada bir sohbet olur. Bir cihat sahibi olur. Böylece. İnsan bir kişinin kurtulan sebep olur. Olur. İşte o zaman Allah'ın yardımı bize de gelir. Yüce Mevlamız nasip etsin lütfü keremiyle bizlere de İslam'ı tam yaşamayı, uygulamayı evimizde, çevremizde, her tarafta yaşamayı nasip etsin Mevlam inşallah. Yüce Mevlam aldanan gençlerin de kurtulmasını nasip etsin. Ve yine Yüce Mevlam Hristiyanlara da Kur'an-ı Kerim'i inceleme nasip etsin. İnşallah Kur'an'ı incelerseler Kur'an-ı Kerim'i, yani Hristiyan'ın kompleksinden bir çıkabilseler, o katı Hristiyanlık kompleksini yırtabilseler, bir ön yargısız bir şeyle Kur'an-ı Kerim'i bir inceleyebilseler, ah, onları anlatabilsek, ona ulaşabilsek onlara. Emin olun, İslam'ı bulanları çok işlerine tabii. Ama bizim çalışmamıza değil de onların kendi araştırmalarıyla. Kısa anlatayım inşallah. Bir gün beni Medine-i Münevvere'de İslam'ı giren bir genç Alman vardı. İsmi Ömer ismini almış. Hacı gelmiş Medine-i Münevvere'ye. Onunla tanıştık orada. Arapça bayağı öğrenmiş kendisi. Şöyle çat pat anlaşıyoruz kendisiyle ama. Ve konuşuyoruz. Fakat çok samimi. O kadar ki samimi, her şeyi araştırıyor. Resulullah nasıl yapmış bunu? Yani oturuşu, kalkışı, namazı, su içmesi, her şeyi Resulullah'a tam uygulamak olmuyor. Bir gün baktım Medine Mevvere'de bir direğe yaslanmış. Şöyle çok hüzünlü görüyorum kendisini. Sanki muazzam bir derdi var. Hüzünlü, mahzun, ağlar şeklinde öyle oturup başını eğmiş o bu şekilde. Yanına gittim. Ömer hayrola dedim, senin bugün pek şey görmedim böyle. Yani bir derdin var, bir haber mi aldın? Ne oldu hayrola? Ben bir ah çektim. Sonra ağladı. Aşkı gözümde. Ne oldu Ömer? Söyle bana ne oldu, derdin söyle. Sana yardımcı olayım ne gelirse. Ah dedi. Keşke dedi, 5 sene önce İslam'la tanışsaydım. Bu güzel dini o zaman öğrenseydim de o zaman Müslüman olsaydım. Ömer üzülme. Olsun. Nasip olmuştu sana. Müslüman olsun. Elhamdülillah. Allah'ın bunu şükürse elhamdülillah. Tamam güzel ama dedi. 5 sene önce benim babam sağdı, hayattaydı dedi. O zaman benim babam da Müslüman olurdu dedi. Ben babamla uğraşırdım dedi. Çabalardım. Onu da Müslüman yapardım. Benim babam öldü. Benim babam Hristiyan olarak öldü ki öbür aleme. Ne olacak babamın durumu dedi. Onun için üzüyorum dedi. Ve şey bir de sitem etti bize, Müslümanlara. Siz çalışmıyorsunuz dedi bize. Siz çalışmıyorsunuz. İslam anlatmıyorsunuz. Dünya bunu bilmiyor dedi. İslam bilmiyor dünya dedi bize. Gerçekten onun sözleri hep böyle kulağına çınlıyor. İslam'a çalışamıyorum. Bu güzel dine kendimize vakfedemiyoruz. Buna zaman ayıramıyoruz. Sırf nefis peşindeyiz. Yeme, içme, maaşlar, şunlar, bunlar, gevezelikler, kahkışınlar bunlar, çay partileri. İnsan bunun için yaratıldık yani. Allah'a utanalım, korkalım Mevlamız'dan. Din bize emanet. Lillahi Teala Fatiha.